Aia cea de sus, mă aplec în rugăciune, în prezența lui Iisus. Minunat e așa de bine, în prezența lui Iisus. E așa de bine, e așa de bine, jos în rugăciune. E așa de bine în odaia cea de sus. E așa de bine când plângi în rugăciune, în prezența lui Iisus. Odaia cea de sus, stau cu frații în părtășie, în prezența lui Iisus. Este multă bucurie în prezența lui Iisus. Este multă bucurie, e așa de bine, jos în rugăciune. E așa de bine, în odaia cea de sus. E așa de bine, când plângi în rugăciune, în prezența lui Iisus. Odaia cea de sus, unde lemn de vindecare, toarnă Domnul meu Iisus, peste răni la fiecare, toarnă Domnul meu Iisus. Peste rând la fiecare, e așa de bine, jos în rugăciune. E așa de bine, în odaia cea de sus. E așa de bine, când plângi în rugăciune, în prezența lui Iisus. Prezența lui Iisus.